یہ حضرات مدرسے کے ذمہ دار ہے، وہ بھی انشاءاللہ بیان فرمائیں گے، ہم ان کی نصیحتوں کو سنیں گے۔ بنوری ٹاؤن سے فارغ ہیں، جب میں وہاں دارالافتاء میں تھا تو اس وقت یہ دورہ حدیث میں تھے، دارالافتاء میں تشریف لاتے رہتے تھے، اس وقت سے ہمارے ان سے تعارف ہے، انشاءاللہ وہ بھی بیان فرمائیں گے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم، وقال اللہ تبارک و تعالی، قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، صدق اللہ العظیم۔ ابن حضرت مفتی صاحب، دیگر علماء کرام اور سامعین عزام، حضرت مفتی صاحب نے پچھلے ہفتے مجھے حکم فرمایا تھا کہ آئندہ ہفتے اتوار کو جب مجلس ہو تو آپ بھی 5-10 منٹ ایک دو باتیں عرض کر دیں۔ میں نے اپنی سعادت سمجھ کر اور حضرت مفتی صاحب کے عمل کو سامنے رکھ کر ہمت کر لی، انشاءاللہ اٹھانا حضرت مفتی صاحب کی توجہ کی برکت سے میں یہ پل صراط جو ہیں انشاءاللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ اس کو پار کر لوں گا۔ میں نے دو آیتیں اس وقت پڑھی ہیں، مختصراً دو چار باتیں اس کے متعلق عرض کرتا ہوں۔ یہ دو آیتیں میں نے اس وقت پڑھی ہیں سورہ آراف میں سے، یہ دونوں کے دونوں آیتوں کا تعلق حضرت آدم علیہ السلام کے واقعہ کے ساتھ ہیں۔ آدم علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں اور اسی طریقے سے سورہ حجر میں، سورہ بنی اسرائیل میں اور سورہ طہٰ میں اور مقامات پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ قرآن مجید کے اندر میں جو بھی واقعات بیان کیے جاتے ہیں تو یہ کوئی قصہ گوئی کی کہانیوں کی کتاب نہیں ہے۔ قرآن مجید جو بھی واقعہ بیان کرتا ہے اس سے کوئی نتیجہ نکالنا ہوتا ہے، اس سے کوئی سبق لینا ہوتا ہے، اس سے کوئی نصیحت لینا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا یہ واقعہ قرآن مجید میں متعدد مقامات کے اوپر میں کیوں بیان فرمایا، اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، کیا درس ملتا ہے، کیا نصیحت حاصل ہوتی ہے، اسی کو ذکر کرنا ہے۔ قرآن مجید میں آدم علیہ السلام کا جو واقعہ بیان کیا گیا ہے تو آدم علیہ السلام کے دو امتحان ہیں، ایک آدم علیہ السلام کا علمی امتحان ہے جو ملائکہ کے مقابل کروایا گیا، اور ایک آدم علیہ السلام کا عملی امتحان ہے جو ابلیس کے مقابلے کے اندر میں کروایا گیا۔ یہاں سوچنے کی بات اور غور کرنے کی بات، جیسا مفسرین نے تحریر فرمایا لکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کام کرنے کا آدم علیہ السلام سے بھی کہا اور ایک کام کا اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے بھی کہا۔ فرق اتنا ہے کہ آدم علیہ السلام کے ساتھ نہیں متعلق ہیں اور ابلیس کے ساتھ امر متعلق ہیں۔ آدم علیہ السلام سے کہا تھا کہ کھانے کی بات نہیں ہے، فلا تقرب ہذہ الشجرہ، اس درخت کے قریب نہیں جانا ہے، تو ان کے ساتھ نہیں متعلق ہیں۔ اور ابلیس سے یہ کہا گیا کہ اس جدو لآدمہ، آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرو، تو ایک کو کرنے کا کہا گیا، ایک کو نہ کرنے کا کہا گیا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ ابلیس سے جو بات کہی گئی اس نے بھی اس پر عمل نہیں کیا، آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ نہیں کیا، آدم علیہ السلام سے کہا گیا تھا کہ درخت کے قریب نہ جانا، وہ درخت کے قریب چلے گئے، معلوم ہوا کہ حکم عدولی، حکم کو توڑنا، آدم علیہ السلام سے بھی ہوا کہ منع کرنے کے باوجود وہ درخت کے قریب چلے گئے، اور ابلیس سے کہا گیا تھا کہ سجدہ کرو، اس نے سجدہ نہیں کیا، تو حکم کا توڑنا یہاں بھی پایا گیا، وہاں بھی پایا گیا۔ پھر کیا بات ہے کہ ایک مردود ہو گیا اور ایک مقبول ہو گیا، حکم کے توڑنے کی بات دونوں جگہ ہے، یہاں بھی حکم کا توڑنا، وہاں بھی حکم کا توڑنا، لیکن اس کے بعد ایک مقبول بن رہا ہے اور ایک مردود بن رہا ہے۔ یہ بات یہاں سمجھنے کی ہے، اللہ تعالیٰ نے جب پوچھا ابلیس سے کہ کیوں تم نے سجدہ نہیں کیا، اس کا جواب قرآن مجید نے نقل کیا، قال فبما اغویتنی، ابلیس نے کہا کہ اللہ آپ نے ہی مجھے گمراہ کیا، فبما اغویتنی، آپ نے مجھے گمراہ کیا۔ اور آدم علیہ السلام سے پوچھا گیا آپ نے کیوں یہ کام نہیں کیا، تو کہا ربنا ظلمنا انفسنا۔ یہاں سے مفسرین ایک بات بیان فرمائی کہ بھائی اپنی غلطیوں کی نسبت بڑوں کی طرف مت کرو، اپنی غلطیوں کی نسبت اپنی طرف کرو۔ شیطان نے غلطی کی نسبت اپنی طرف کرنے کے بجائے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی جانب کر دی، اور آدم علیہ السلام نے کہا کہ نہیں یہ میری غلطی ہے، مجھ سے یہ خطا ہو گئی۔ اور مفسرین نے دوسرا اصول اس سے یہ نکالا کہ اپنی زندگی کے اندر میں غلطیوں کے اعتراف کرنے کی عادت بنا کہ یہ میری غلطی ہے، یہ میری خطا ہے۔ زندگی گزارنے کا ایک اصول بتلایا آدم علیہ السلام کے قصے میں، دو باتیں بتائیں قصے کے اندر میں، کہ غلطیوں کی نسبت اپنی طرف کرو، غلطیوں کی نسبت بڑوں کی طرف نہ کرو، اور دوسرا اصول یہ بتایا کہ دنیا میں جتنے بھی جھگڑے ہو رہے ہیں، چاہے پرائیویٹ لائف کے ہوں یا پبلک لائف کے ہوں، جھگڑوں کے دور کرنے کا ایک ہی علاج ہے کہ آدمی اپنی غلطی کا اعتراف کر لے۔ آدمی اگر اپنی غلطی کا اعتراف کر لیتا ہے، سارے کے سارے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ اپنی غلطی کا اعتراف کرنا یہ سارے کے سارے جھگڑوں کو ختم کرنے والا ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ بھائی بڑوں کی طرف غلطیوں کی نسبت نہیں کرنا ہے۔ قرآن مجید کے اندر میں دیکھو کہ جب موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کا واقعہ بیان کیا تو سفر دونوں ساتھ میں کر رہے ہیں، مچھلی کے گم ہونے کا واقعہ پیش آیا، ان کی بھی ذمہ داری تھی کہ وہ خیال کرتے کہ مچھلی زندہ ہوئی نہیں ہوئی، لیکن جب حضرت یوشع سے پوچھا گیا تو کہا انی نسیت الحوت، میں مچھلی کو بھول گیا، موسیٰ علیہ السلام کی جانب نسبت نہیں فرمائی۔ شوہر اور بیوی دونوں کھانا کھا رہے تھے اور شوہر کے ہاتھ میں سے گلاس گر گیا اور گلاس ٹوٹ گیا۔ ایک اب اس واقعہ کو ڈیلنگ کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ بیوی یہ کہہ سکتی تھی کہ اتنے بڑے ہو گئے، چار بچے کے باپ ہو گئے، اتنا گلاس نہیں سنبھال سکتے ہیں، گلاس آپ نے توڑ دیا، بچے بھی ایسا نہیں کرتے ہیں۔ لیکن گلاس تو شوہر کے ہاتھ سے ٹوٹ رہا ہے، بیچارہ شوہر یہ کہہ رہا ہے کہ میری غلطی ہو گئی، سوری۔ تو عورت کہتی ہے غلطی آپ کی نہیں میری ہے، میں نے گلاس کو برابر نہیں دھویا تھا، اس میں چکناہٹ لگی ہوئی تھی، اس کی وجہ سے یہ گلاس آپ کے ہاتھ سے چھوٹ گیا ہے، غلطی آپ کی نہیں غلطی میری ہے۔ بتاؤ کبھی جھگڑا ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوگا۔ تو اپنی غلطیوں کا اعتراف کرو۔ ایک قصہ بیان کرتا ہوں پھر بات ختم کر دیتا ہوں۔ ہمارے بزرگوں میں سے، اکابرین میں سے حضرت مولانا یعقوب صاحب مجددی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ، انہوں نے ان کے ملفوظات کو جمع کیا ہے۔ حضرت مولانا بار بار ان کے یہاں تشریف لے جاتے تھے۔ اس کتاب کا نام ہے صحبت ماہل دل۔ کتاب کے اخیر میں مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی وفات کا بھی پورا واقعہ لکھا ہے۔ حضرت مولانا یعقوب صاحب مجددی رحمۃ اللہ علیہ 1970 آف مے اور بدھ کا دن، اس وقت ان کا انتقال ہوا تھا۔ مولانا عمران خان صاحب بھوپالی نے لکھا ہے، کہ ان کو دفن جمعرات کے دن کیا گیا تھا، تاخیر ہو گئی تھی. مولانا عمران خان صاحب بھوپالی نے لکھا تھا کہ اس دن بھوپال میں 45 درجے کی گرمی تھی، اتنی گرمی تھی، اور لوگوں کو یہ فکر تھی کہ اتنی گرمی میں حضرت کا جنازہ کیسے اٹھائیں گے. اور انہوں نے لکھا ہے کہ 50,000 پیپل ان کے جنازے میں تھے. یہ مولانا عمران خان صاحب کے حوالے سے مولانا منظور نعمانی صاحب نے لکھا ہے. لیکن فرماتے ہیں کہ جب ظہر کی نماز کے بعد ان کا جنازہ اٹھا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ٹھنڈی ہوا کی ایک لہر چلا دی، اور یہ ٹھنڈی ہوائیں چلتی رہی چلتی رہی، یہاں تک کہ لوگ ان کو دفن کر کر کے فارغ ہوئے، وہاں تک یہ ٹھنڈی ہوائیں چلتی رہی. یہ حضرت مولانا یعقوب صاحب مجددی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ لکھا ہے. میں بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ اپنی غلطی کا اعتراف کرنا سیکھ جاؤ، اپنی غلطی کو قبول کر لو. غلطی تو ہو ہی جاتی ہے، ہر آدمی سے ہو جاتی ہے، لیکن کمال یہ ہے کہ آدمی اپنی غلطی کو قبول کرنے والا بنے. مولانا یعقوب صاحب مجددی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ لکھا ہے، بہت بڑے پیر اور بہت بڑے شیخ، حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالن پوری، مولانا عبید اللہ صاحب، حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب، حضرت جی مولانا یوسف صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، بھوپال کے اجتماع کے موقع پر ان کی مجلس کے اندر میں طالب علم کی طرح بیٹھا کرتے تھے. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے، وہ ایک جگہ پر تشریف لے گئے جمعرات کے دن، چھوٹا سا دیہات وغیرہ ہوگا، وہاں وہ تشریف لے گئے. رات کا قیام انہوں نے وہاں فرمایا، فجر کی نماز کے بعد بیان فرمایا. فجر کی نماز کے بعد جب بیان وغیرہ ہو گیا تو وہاں کے لوگوں نے حضرت سے کہا کہ حضرت جب آپ یہاں آ ہی چکے ہیں تو اب یہاں سے جمعہ کی نماز پڑھ کر کے آپ جائیں، تاکہ جمعہ میں بھی آپ کا خطاب ہو جائے، جمعہ میں بھی آپ کی بات ہو جائے. تو مولانا یعقوب صاحب مجددی چونکہ بہت بڑے پیر تھے، جیسے ابھی میں نے ذکر کیا، تو ان کی زبان سے ایک جملہ نکل گیا، بھائی تمہاری یہ جگہ جو ہیں وہ دیہات ہیں، اور دیہات میں جمعہ کی نماز نہیں ہوتی، میں یہاں جمعہ کے لیے نہیں رک سکتا. یہ کہا، بیان ختم کیا، چلے گئے. وہاں جو ایک میاں جی صاحب تھے، وہ پورے عالم نہیں تھے بیچارے، وہ وہاں امامت کراتے تھے کئی سال سے. وہ جب جمعہ کی نماز پڑھانے آئے، وہ کہیں گئے تھے جمعہ کے لیے آئے، جگہ مسجد تو خالی ہے، ایک آدمی بھی آیا نہیں آج. تو امام صاحب پریشان ہو گئے کہ بھائی یہ کیا ہو گیا، جمعہ میں اتنا مجمع ہوتا ہے، آج یہاں کوئی نہیں ہے. تو خیر وہاں جو دو چار آدمی ہوں گے، انہوں نے نماز پڑھا دی. بعد میں تحقیق کی، اور تحقیق کرنے کے بعد پتہ چلا کہ بڑے پیر صاحب آئے تھے اور یہ فتویٰ دے گئے کہ دیہات میں جمعہ کی نماز نہیں ہوتی. اب وہ پریشان ہو گئے کہ میں نے 20 سال سے میں نے یہاں محنت کی، لوگوں کا ذہن بنایا، تیار کیا، اور جمعہ کا ایک اچھا ماحول ہو گیا، لوگ کھیتوں میں سے 12 بجے آ جاتے، غسل وغیرہ کر کے اور مسجد کے اندر میں آ جاتے تھے. ایک آدمی کی غلطی کی وجہ سے ساری ہماری محنت ضائع ہو. لیکن انہوں نے کہا چلو کوئی بات نہیں. اب وہ جب جمعہ ہو گئی تو وہ امام صاحب جو تھے وہ بھوپال آئے حضرت کے پاس، اتنے بڑے آدمی ان کے پاس آئے، اور یہ کہا کہ حضرت ایک بات کہنا چاہتا ہوں اگر اجازت ہو. تو کہا نہیں، کہو بھائی کیا بات ہے. تو کہا کہ آپ ہمارے دیہات میں تشریف لائے تھے پچھلے جمعہ کو، اور آپ نے ایک جملہ کہہ دیا، میری تو 20 سال کی محنت ضائع ہو گئی. تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں آئی ایم ویری سوری، یہ مجھ سے غلطی ہو گئی. تو امام صاحب نے کہا حضرت سوری ڈزن ہے، اتنا کہنے کی وجہ سے کام نہیں چلے گا. تو کہا اب میں کیا کروں، اب تو مجھ سے بات ہو گئی. کہا نہیں، اب آپ 2 بار ہماری یہاں آئیں، اور آنے کے بعد کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں کو سمجھائیں. اور فرمایا کہ خلوت کی غلطی کی معافی خلوت میں، اور جلوت کی غلطی کی معافی جلوت میں. تو مولانا فوراً تیار ہو گئے، اتنے بڑے آدمی ہونے کے باوجود، یہ ٹھیک ہے، مجھے وہاں کا بیک گراؤنڈ نہیں معلوم تھا، پس منظر پیچھے کے حالات نہیں معلوم تھے، اس لیے میں نے یہ بات کہہ دی. حضرت مولانا یعقوب صاحب مجددی نے 2 بار سفر کیا جمعرات کو، پھر جمعہ کے دن فجر کے بعد لوگوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد یہ بات آخر کہنے میں حضرت نے فرمایا کہ بھائی پچھلے جمعہ کو میں نے یہاں پر ایک مسئلہ بیان کیا تھا کہ دیہات کے اندر میں جمعہ کی نماز نہیں ہوتی ہیں، लेकिन माफ़ करना, मैंने भोपाल जाने के बाद रीचेक किया तो मैंने मतन तो पढ़ा था, हाशिया नहीं पढ़ा था। हाँ, मतन में तो ये बात है, लेकिन हाशिया में ये लिखा है कि अगर किसी देहात में पहले से जुमा हो रही हो तो वहाँ पढ़ सकते हैं, और मैं भी आज जुमा यहाँ पढ़ूँगा। बस मेरे भाइयों, इतनी बात है। ये किस्सा हमको ये सबक देता है कि हम अपनी गलती का एतराफ़ करने वाले बन जाएँ। अल्लाह पाक इस पर मुझे भी नसीब फरमाए, आपको भी नसीब फरमाए। कहने में कोई गलती हो गई हो तो कोई हर्ज नहीं, हज़रत मुफ्ती साहब इंशाल्लाह यहीं इस्लाह फरमा देंगे, और बात भी गलती है कि चल रही है। जज़ाकअल्लाह।